Ihal Ajidiok. Aya kokene na Tanzania. Ah papa, kopo sana ngaite. Okombe mangana boy kotika la noti ba kumonelanga. Ah. Kopo sana ite mi bali ya kisasa soki ba moni ofesi mokongo. Patikali ko salela. Soki otikinga na kovanda na nanye Aruna kanisa na no tenga na lene la kayo na poki gozo mususu api Memanga ikaka toke ne Tanzania na sengi njela na baboti pebandimi Anisona atala nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam anisona atala nasi naniendu na aniendu andakala asuzana tia moto. Na kovanda na nanye. mobali nanga ya talo pe na falanga mingi. Oh, di Aruna, yokelanga.